بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره ضائقه. رواية مسلم. از ابی هریره رضی الله عنه روایت است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: لا يدخل الجنت، داخل جنت نمی شود، من لا یأمن جاره بوائقه، کسی که همسایش از اذیت و آزار او امین نباشد. رسول بزرگوار در این حدیث مبارک آگاه میکند که وارد جنت نمی شود هر انسانی که همسایه خود را آزار می دهد و همسایه خود را اذیت می دهد. پس دوستان عزیز، از آزار و اذیت همسایه دست کشید و امین باشید تا اینکه از جنت پرناز و نعمت الهی محروم نگردید. این حدیث را امام مسلم رحمت الله علیه روایت میکند.